नियमादृष्टस्य अनिष्टत्वे न च येषणारूप साधनोपादानस्य आश्रयधर्ममात्रेण पारिव्राज्यांतर विशेषं भवति सति सर्वोपनिषद विहितस्य आत्मज्ञान संबाधन युक्तम। कहते येषणारूप साधना का ग्रहण करना जो है वह आश्रम धर्म मात्र से एक आश्रम संन्यास अनुसूचित है। छत्रविद आश्रम में से एक आश्रम संन्यास आश्रम उसके लिए वो है। एष्णा का एक देशभूता किंचित चीजों को साधन रूप में ग्रहण करने के लिए कहा गया। पुत्रेष्णा नहीं, वित्तेष्णा नहीं, लोकेष्णा नहीं, क्योंकि साध्य साधन रूप चीज है। भिक्षाचरण वगैरह क्या है? साधन है वो भी। इसलिए कहते हैं उनका जो उपादान है वह उनका ग्रहण जो करना है वो आश्रम धर्म मात्रेण पारिव्राज्यांतरे विशेष रोवरी। पारिव्राज्यांतर मैंने विविधिशु संन्यास, जो संन्यास आश्रम उसका विषय रूपेण जब हम घटा सकते हैं तो उन चीजों को लेकर के सर्वोपनिषद विहित आत्मज्ञान को बात करना उचित नहीं है। सर्वोपनिषद विहित आत्मज्ञान से बाधनम नायुक्तम। पूर्व पक्ष यही करता ब्रह्मचर्य चरंती के आधार पर कुछ उसके आधार के ब्रह्मचर्य के भिक्षाचर्य चरंती, भिक्षाचरण करेगा वो, भिक्षाचरण करेगा तो उसके लिए जन्म चोटी चाहिए, अध्ययन भी करेगा उसके लिए जन्म चोटी चाहिए, ये सब करके आते हुए जो उसको सर्व त्याग नहीं होगा। किंतु एष्णा त्रय जो गिनाया गया उन तीन को ही त्याग है, उनसे बिना आवश्यक एष्णाओं को ग्रहण करेगा तो उसकी व्यवस्था दे रहे हैं। वो सारी बात है एक आश्रम जो स्वीकार करते संन्यास आश्रम, उस आश्रम धर्म के रूप में उनको माना जाएगा। विशुद्ध संन्यास की बात यहाँ नहीं है। यद्योपवीतादि अविद्या विषय एष्णारूप साधनोपदित उपादित सायां च अवश्यम साधन फल रूप से असनया संसार धर्म वर्जित अहम ब्रह्मास्मिति विज्ञानम बाध्यते। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत आदि को स्वीकार कर लिया वह अविद्या का विषयभूत एष्णा साध्य साधन रूपा उसको अवश्य ग्रहण करने की इच्छा कर रहा है। यज्ञोपवीत आदि अविद्या विषय को एष्णारूप साधन उपादित सायाम उपग्रहण करने की जैसे इच्छा करोगे उसी समय क्या हो गया? अवश्य ही अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म विज्ञानम बाध्य थे। अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म विज्ञान उसी समय बाधित हो गया जिस समय तुमने स्वीकार कर लिया मैं यज्ञ दत्त हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं उपनयन संस्कार को प्राप्त करूंगा, जनों को प्राप्त करूंगा, कर्मकांड करूंगा, ये जब जो सोचने लगता है वहीं से उसका ब्रह्मास्मि ज्ञान खत्म हो गया है। इसे कहते हैं अवश्यम असाधन फल रूपस्य, क्योंकि आत्मज्ञान कैसा, आत्मा कैसा है? असाधन फल रूपा है। असनया संसार धन वर्जितस्य अहम ब्रह्मास्मि विज्ञानम, ऐसे ब्रह्म तत्व का अहम ब्रह्मास्मि जो विज्ञान है जैसे ही आपने साध साधन ग्रहण किया वह बाधित हो जाएगा। न चत बाधनम युक्तम, लेकिन उस विज्ञान का बाध करना उचित नहीं है। क्यों? सर्वोपनिषदाम तदर्थ प्रताप, क्योंकि सारे उपनिषद जो ना उसी में उसका तात्पर्य बना हुआ है। आत्मज्ञान रूप अर्थ में ही तात्पर्य वाले हैं समस्त उपनिषद। फिर ये क्यों कहा भिक्षाचर्य चरंती, ये स्वयं बाधित कर दिया सर्वेष्णा को, जो श्रुति स्वयं ही पूर्वोत्तर बात कर रहा है। पहले कह दिया एष्णा को त्याग दो, त्याग करने से ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान के लिए फिर ब्रह्मचर्य करो, स्वयं ही सर्वेष्णा का बाध कर दिया। इसलिए एष्णा त्याग मतलब एष्टत्रय त्याग एवं न तो सर्वेष्णा त्याग। ये कैसे क्या बनवा? भिक्षाचरण चरंती करके जो विधान किया है इससे क्या बना हुआ? पूर्व पक्षी कहता है भिक्षाचरण चरंती थी एष्णाम ग्राहयंती श्रुति, स्वयं एक नया एष्णा को ग्रहण करा रही है श्रुति। और कुछ चाहो न चाहो तुम भिक्षा चाहना चाहिए, भिक्षाचरण करना चाहिए, मतलब क्या? भिक्षाचरण करने के लिए आपको भिक्षाचरण की इच्छा होनी चाहिए, मैंने एष्णा का विधान कर दिया। स्वयं श्रुति अन्य एष्णाओं को त्यागने के लिए कहते हुए भिक्षारूप एष्णा को ग्रहण करने के लिए विधान कर रही है, अतः स्वयं ही वह बाधित है। इस स्वयं श्रुति पूर्वोत्तर विचार करके देखो सर्वेष्णा का त्याग को बाध दिया है। अथा एक और भी बात है, सिद्धांति न आबाद में बोलेगा ऐसा भी वित्थान विधाया पुनर्ऐसा ही कदेश भिक्षाचरण ग्राहयंती ऐसाओं से वित्थान करने के लिए कथन कर दिया और फिर ऐसा का अंतर्गत एक देश बता भिक्षाचरण को ग्रहण करा रही है तत्संबद्धम इसलिए ज्ञापन ये भी हो गया। इसका तात्पर्य क्या है केवल भिक्षा नहीं तत्संबद्ध अन्यदपि तत्संबद्ध अन्य कौन स्वाध्याय आदि अध्ययन आदि उनको भी अवश्य ग्राहयती और अध्ययन पकड़ में आ गया तो छोटी छोटी सब पकड़ में आ जाएगा फंस गया आदमी कि उसने बताया था स्मृतियों को जो परिव्राज्य का अध्ययन करेगा चोटी चाहिए है ना इसलिए अन्य से लेना केवल अध्ययन अध्ययन ले लोगे अपने आप सब आ जाएगा। विषय क्यों करना है अध्ययन करने के लिए फिर छोटी रखो अपने आप फंस गया यदेव संन्यास असंभव है यह आपकी कल्पना मात्र है अन्य विग्रह चेत न तो सिद्धांत कहता है साथ नहीं है यहाँ पर भिक्षाचर्य से अप्रयोजक भिक्षाचरण जो है ना जब इस मंत्र को मैं विद्वत संन्यास की ओर घटा रहा हूं और कह रहा हूं इसे तुमने जो बताया जो स्मृतियां हैं और तुम्हारे बताए जो श्रुतियां हैं वो श्रुति स्मृति क्या है आश्रमांतर के लिए अविद्वत संन्यास के लिए विदिशु संन्यास के लिए और ये जो श्रुति है विद्वत संन्यास की बात कर रहा है। विद्वत संन्यास का मतलब ऐसात्रेय का त्याग हुआ ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो गई ब्राह्मण हो गया वो सीधे उसके बाद भिक्षाचार्य का बात आया इसका मतलब क्या है एक गौण है नहीं नहीं विविधु संन्यास के लिए भी नहीं है वो अभी यहां प्रसंग ही नहीं विविधु संन्यास का मंत्र में विविधु संन्यास का कोई प्रसंग नहीं वर्तमान मंत्र में वो तो पूर्व पक्ष ने जो लाया हुआ था श्रुति और स्मृति उनके लिए भाष्यकार व्यवस्था देते हुए विदुष संन्यास रूपा आश्रम संन्यास स्वीकार किया इन मंत्र में जो आ रहा है वहां पर केवल विद्वत संन्यास की बात है और उस विद्वत संन्यास के लिए भिक्षाचरण कोई अवश्यंभावी नहीं है वो अजगर वृत्ति हो सकता है आकाश वृत्ति हो सकता है कोई जरूरी भिक्षाचरण करेगी इधर चला बिना रहेगा वो ये उसी प्रकार का दृष्टान देंगे इसलिए मीमांसा का है अवश्यम भावी नहीं होता है संस्कार कर भी देते हैं प्रतिपत्ति कर भी जैसे कंडुवन के लिए आपने इस्तेमाल किया था शशविषाण वो तो जब कंडुवन किया उस समय अपुरुषित हो गया उसका काम उपयुक्त हो चुका है उसको त्याग नहीं है कहीं ना कहीं तो डालना था कहां डाले चप्पल गड्ढे में डाल दो और नहीं डालते तो क्या यज्ञ फल नहीं देगा आपको यज्ञ तो संपादन हो गया उसे चतवाल नामक गड्ढे में उस शशिषाण को नहीं भी डालेंगे तो भी यज्ञ का फल मिलेगा वो दिन उपयुक्त वस्तु का संस्कार मात्र किया जा रहा है आप नहीं भी डालिए कोई आपत्ति उसका फलाप और उसे कोई संबंध नहीं है मीमांसा सिद्धांत और कुछ हद तक यदि आप कहो कि पुरुष का संस्कार का ऐसे भी चीज होते पुरुष के संस्कार अर्थ है तो भले ही वहां होगा लेकिन यहां वो भी नहीं कि नंबर एक दो नंबर देखिए अप्रयोजकत्वात् हुत्त ने पहले मूल देख लो भिक्षाचर्यस्य अप्रयोजकत्वात् हुत्त उत्तर काल भक्षणवत् पहले पूरा पंक्ति पढ़ लीजिए उसको भिक्षाचर्य यहां प्रयोजक ही नहीं है अर्थात नियामक ही नहीं है वो उसी प्रकार दृष्टान क्या है हवन करने के बाद में उत्तर काल का भक्षण के समान इड़ा भक्षण के समान करो ना करो फर्क नहीं पड़ता शेष प्रतिपत्ति कर्मत्वाद अप्रयोजक में तत् असंस्कार अच्छा शेष वस्तुओं का प्रतिपत्ति कर्मों के समान वह भी अप्रयोजक ही है और यदि कहो वहां भी प्रयोजक है संस्कार करेगा कुछ पुरुष को तब कहेंगे यहां असंस्कार अच्छा दूसरे तो दिया वो संस्कार कभी नहीं दिया असंस्कार अच्छा का व्याख्या भक्षणम पुरुष संस्कार कम अपिश्या जो भक्षण है वहां एडा भक्षण आदि वो भले पुरुष को संस्कारित भी कर देवे न तो भिक्षाचर्य लेकिन भिक्षाचर्य किसी को संस्कार करने वाला वस्तु नहीं है यहां तक क्या टिप्पणी देखो शेषस्य परिशिष्टस्य शेषस्य का अर्थ क्या है दो नंबर परिशिष्टस्य, परिशिष्ट का मतलब क्या, हवन करने के बाद में जो बचा कुचा मालटाल है वो वस्तुनो यत प्रतिपत्ति कर्म तत्पैति शेष प्रतिपत्ति कर्म तात्। ये समास हो गया, समझा रहे प्रतिपत्ति कर्म क्या है, अर्थ प्राप्ते वस्तु न त्याग, अर्थ तो प्राप्त हो गया, अब हवन कर दिया जितना मैं सुहासा बोलने बोल दिया, बचा कुचा रह गया थोड़ा बहुत इधर उधर, अर्थ तक क्या प्राप्त हो, यहां क्या कर्म छोड़ दो। लेकिन शास्त्रानुमत पात्र समर्पण तंच प्रतिपत्ति अर्थता कहीं भी त्यागना प्राप्त था, तब शास्त्र ने क्या कह दिया, नहीं नहीं अमुक पात्र में डाल दिया, इसी का नाम प्रतिपत्ति कर्म। नहीं तो अर्थतः कहीं भी त्याग कर सकते थे उस चीज को, प्राप्त ही हुआ, अब उपयोग तो रहा नहीं गया उस चीज को। जो यज्ञ के लिए आपने जो जो सामग्री लिया था वह यज्ञ तो संपादन हो गया, अब ये बचा को चांदी जो सामग्री है यानी कोई भी चीजें हैं उनका और कोई उस यज्ञ के लिए कोई प्रयोजन नहीं रह गया, अतएव उसको कहीं फेंक सकते थे, कुछ भी कर सकते थे आप। उस स्थिति में शास्त्रों ने कुछ कुछ विधान कर दिया, अमुक पात्र में ही डालना, इसी का नाम प्रतिपत्ति कर्म था। दृष्टांत क्या है, 3 नंबर टिप्पण, अभिशुद्ध्य हुत्वा भक्षयन्ति विहितम्, क्योंकि वहां पर यही है, पहले अभिशुद्ध्य फिर विचे कुछ मंत्र है फिर हुत्वा फिर अंत में भक्षयन्ति, हुत शेष से भक्षण, हुत्वा कह दिया इसलिए हुत शेष का ही भक्षण विधान किया। तस्य त दुर्त शोधकत्वात्, वह भी पुरुष के पाप का शोधक है, इसलिए पुरुष संस्कारकत्व, इसलिए पुरुष के संस्कार भले ही है, लेकिन यहां जो है भिक्षाचर्य वह किसी का भी संस्कार नहीं है। तब पूर्व पक्ष गए भले यहां संस्कारक नहीं है, लेकिन नियम विधि तो मानो संस्कार विधि नहीं है, चार ही प्रकार के होते ना, उत्पाद्य विकार्य संस्कारी और आप्य, कहते संस्कार ही नहीं है इसे नियम विधि कर दो, ऐसा प्राप्त करना ही पड़ेगा, दीक्षा प्राप्त करके ही खाना पड़ेगा, अन्य प्रकार से प्राप्ति का संभावना को काट करके नियमन करता है भिक्षाचरण से ही प्राप्त। लिखा एक कालम चरेत भैक्षम, एक बार भिक्षा जरूर करनी चाहिए रोज, एक ही बार नहीं सवेरे जाओ शाम जाओ दोपहर जाओ, नहीं तीन तीन चार चार बार चक्कर नहीं काटने का, एक टाइम भिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए शायद अन्यत्र भी देखने को मिलता है एक टाइम भिक्षा मंगाते हैं दूसरे शाम टाइम अपने घर में बना के खाते हैं, नहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अंतर होता है आलंदी में, एक टाइम भेज देते जाओ इधर जाओ उधर जाओ गांव में से बटोर करके लाओ, जाते हैं बेचारे दो चार लड़के जाएंगे बटोर के लाएंगे, और दूसरे टाइम शाम को खिचड़ी कभी कुछ बना देते हैं, आशा भी नहीं है। एक कारम चरित भिक्षम गति भक्षण और उभयम अपनी चर धातु इसलिए प्रयोग किया है, गमन पूर्वक लाना भी एक ही बार खाना भी एक ही बार, दो बार खाने का भी नहीं, ये न्यास आश्रम का नियम इत्यादि नियमवशात अदृष्टम सिद्ध्यत उपवीतादिकम अपी आक्षिपति, पूर्व पक्षी कहता है अरे उसके हम उपवीतादि को भी ले आएंगे, एक विधि के अगर पर अन्यों को भी मैं जोड़ दूंगा, उसी को मूल में कह रहे थे भाष्यकार शुद्ध कर रहे हैं थोड़ा, नियमादृष्ट से आप ब्रह्म विदाओ अनिष्टता, नियम दृष्ट से आप हो गया दीर्घ बनाओ, नियम अदृष्ट से आप नियमापूर्व भी ब्रह्मवेत्ता के लिए इष्ट नहीं है अनिष्टत्वा, नियम विधियों का भी अधीन ब्रह्मज्ञानी नहीं होता, या क्योंकि शुद्ध ब्रह्मज्ञानी की बात हो रहा है ना, विद्वत सन्यासी की बात हो रहा है, और विद्वत सन्यासी नियम विधि का भी अधीन नहीं होता, किसी भी विधि का अधीन नहीं है, सर्व विधि से परे हो गया है। इसे टीका कर नियमित आगे विविधिशोष तद इष्टमपि, विविधिशोष तदिष्टम अपि न उपवीताध्याक्षेपकम्, भले ये जो विधियां हैं विविधिशु सन्यासी के लिए, लेकिन यह विधि के आधार पर भी विविधिशु सन्यासी के लिए भी आप यज्ञोपवीतादियों का आक्षेप नहीं कर सकते, ये नहीं है चलो ये विविधि सन्यासी तो विधि सन्यासी को चिन्ह पहना दो, नहीं नहीं नहीं वो भी नहीं हो सकता, उसके लिए भी नहीं है, ज्ञान उत्पादक श्रवणादि उपयोगी देह स्थित्यर्थत्व नहीं चरितार्थ, क्योंकि भिक्षा का भी किसने चरितार्थ हो रहा है? ज्ञान प्राप्ति का, ज्ञान के उत्पादक जो श्रवणादि का उपयोगी कौन है? शरीर है। उस शरीर का स्थिति का हेतु भिक्षा है, तेनैव भिक्षा विधि चरितार्थ हो गया, इसलिए वह अन्य का आक्षेपक नहीं हो सकता। इसे यज्ञोपवीतादि का उसको आक्षेपक नहीं मान सकते, ये कार्य विदुष सन्यासी के लिए भी वो आक्षेपक नहीं, तो विद्वत सन्यासी का सवाल ही नहीं उठता। क्या वो तो है ना, त्रिदंड सन्यासी लोग तब ना परमहंस के लिए नहीं, इसमें आगे आएगा परमहंस पारव्राजिक आगे कहेंगे, उसे भी सन्यास का अनेक सीढ़ियां हैं, कुटी चक्र है, भुज चक्र है, हंस है, परमहंस है, अवधूत है, इस अवस्थाएं है ना, वो किस अवस्था के लिए है? सभी अवस्थाओं के लिए लागू कर दोगे यदि आक्षेपक मान स्वीकार कर लोगे तो, इसे से खंडन कर रहे हैं। संन्यास में विधि संन्यास में भी जो अलग अलग हैं, जिसमें जो विधि है उतनी स्वीकार है, इसलिए यज्ञोपवीत को आप सभी के लिए लागू नहीं कर सकते। यदि आक्षेपक मान लोगे जैसा भिक्षा सभी के लिए लागू है, वैसे भी सभी के लिए लागू हो जाएगा, लेकिन विधिशु संन्यास के अंतर्गत भी सभी के लिए सारी चीजें लागू नहीं, एकमात्र भिक्षा को छोड़ के अन्य चीजों के लिए अलग अलग अलग नियम है। कुटिया में रहना है नहीं रहना, एक जान में तीन दिन रहना कि ज्यादा दिन रहना, क्या है क्या नहीं, सबके लिए अलग अलग नियम कानून है। पठन पठन पठन पाठन करने वाले सन्यासी जो होते हैं उनके लिए अलग, पढ़ने वालों के लिए अलग, कि पढ़ रहा है तो गुरु अधीन है, गुरु जा रहा है तो उसको जाना पड़ेगा, नहीं कह सकते मैं यहाँ कुटिया में रहूंगा जी, आपको यही रहकर पढ़ाना पड़ेगा फिर गुरु को, गुरु तो परिव्राजक है, तो फिर उसके साथ घूमना पड़ेगा, जहां जाकर पीछे पीछे जाओ पढ़ो, फिर अपना कोई नियम नहीं रहेगा वहां। ये सारी अलग अलग विधि है, भले वो भी सन्यासी है, दोनों ही सन्यासी, गुरु भी सन्यासी, चेला भी सन्यासी, तब क्या करो, दोनों भी विश्व सन्यासी ही है, इसे सबके लिए अलग अलग नियम है। तो उन नियमों के लिए आप यदि धर्म संग्रह ग्रंथ पढ़े, उसे सब अलग अलग किया है, किसके लिए किया है उतनी ही आप स्वीकार कर सकते हैं, अन्य का आक्षेप नहीं कर सकते, यही आता है। इसलिए कहते हैं नियमादृष्ट से अनिष्टत्व किम भिक्षाचर्य नहीं चेत, तब पूर्व पक्षी कहता है ये भिक्षाचर्य वाक्य के द्वारा ये बात कहां से आप सिद्ध कर रहे, नियमादृष्ट है कि लागू नहीं होता, नियमादृष्ट भले अनिष्ट है, उससे भिक्षाचर्य वाक्य का जो हमने आपादन दिया, दोष दिया था, वो स्वयं ही अन्य आश्रम को बाल करते आत्मज्ञान को बाल कर रहा है, उसमें क्या सिद्ध होगा प्रयोजन? नीचे देखिए टीका में, तरी यथा कथंचित उपनतेन अन्नेन शरीर स्थिति संभवात भिक्षाचर्यं चरन्ति वाक्यं व्यर्थम इति शंकते। फिर भी यथा कथंचित उपनतेन अन्नेन, जिस किसी प्रकार से प्राप्त किया हुआ अन्न से ही शरीर का स्थिति संभव है, तो भी भिक्षाचर्य का नियम विधि करना भी व्यर्थ है, उसके लिए भी विधि संन्यासी के लिए भी व्यर्थ है। यदि ऐसा कहते हैं फिर तो भाई जवाब दीजिए न, ऐसा नहीं कहना, क्यों? अन्य साधन विधानस्य साधनात् विधानस्य विहितत्वा, अन्य समस्त साधनों का विधान करने के लिए विधान कर चुके हैं, इसे नहीं कह सकते आप अन्य साधन से प्राप्त हो जाएगा, टिफिन बॉक्स आ जाएगा घर पे जहां बैठे हो, वहीं भगत जगत लाला करके दे रहे हैं, अन्य सभी साधन निषेध है। अन्य समस्त प्रकार के साधनों से जब वित्थान का कथन किया, उसके भिक्षा का कोई साधन थी नहीं, रोटी पानी का साधन, तब विधान किया भिक्षाचर्यम चरन्ति अन्य साधनात् वित्थानस्य। जैसे टीका में दे रहे हैं टिप्पण में, भिक्षाचर्य वाक्येन भिक्षाचर्य अतिरिक्त शरीर से साधन निवृत्ति रूप ये वाक्य का इसमें तात्पर्य, भिक्षाचरण से अतिरिक्त येन केन प्रकारेण प्रापणीय अन्न को त्यागने का विधान किया, अन्य जिस किसी भी प्रकार से यदि आपको अन्न प्राप्त भी होता है उस अन्न को ग्रहण न करें, किंतु भिक्षा से ही ग्रहण करने के नियम विधि का लक्ष्य है। तथापि किंते न, इन फिर भी ये भी व्यवस्था विश्व सन्यासी के लिए ना, प्रकरण वर्तमान प्रकरण का जो विद्वत सन्यासी के लिए है ही नहीं, क्योंकि पहले बोल चुके अप्रयोजकता मुख्य जवाब दे चुके हैं, तो प्रयोजक ही नहीं है। इसलिए पूछता है तथापि किंते नहीं थी, निवृत्ति का उपदेश करके भी क्या फायदा, अपने आप आत्मज्ञान होगा ना जब सब निवृत्त हो जाएगा, फिर सभी निवृत्त हो जाएगा, क्या फायदा बोलने का इसकी निवृत्ति करने। अन्य साधनों की निवृत्ति करने के लिए भिक्षा का विधान करना भी व्यर्थ है, पूर्व पक्ष कहता है। क्यों? क्योंकि तो आत्मज्ञानी विद्वत सन्यासी है, विद्वत सन्यासी है तो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी होते ही बराबर उसको तो सारी विधि अपने आप निवृत्त हो चुका है, तो विधान करने की क्या जरूरत थी। पूर्व पक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, तो सिद्धांत कहते वाह तुमने सही पॉइंट अब पकड़ा जाकर, यदि बाढ़ अभिगम्यते तक वह हम भी स्वीकार करते। यदि ऐसे ही समझ करके तुम प्रश्न कर रहे हो फिर क्या जरूरत है नियम विधि करने का, फिर तो हमारे लिए बात स्वीकार है, विद्वत सन्यासी के लिए ये नियम विधि ही नहीं है। इसलिए मेरा पूर्व बात को समझो अप्रयोजकत्व है, हाँ उसके लिए प्रयोजक है, उसके लिए तो प्रयोजक है ही। प्रकरणानुसार शंका हुआ तथापि किम तेना, यद्यपि भले भी आप सन्यासी के लिए नियम विधि में स्वीकार करो, अन्य साधन के इस भाग त्याग करने के लिए कथन विधान हो गया है और मान भी लेंगे, तो वर्तमान प्रकरण में क्या लाभ हुआ ये पूछ रहा है ना। तथापि से तात्पर्य यद्यपि विदुषु सन्यासी के लिए भले वह नियम विधि बन सके, लेकिन यहाँ आपने अंतिम पंक्ति क्या बोला था, नियम अदृष्ट ब्रह्म विदो अनिष्टत्वाद, ये जो वचन आपने है इसमें क्या लाभ हुआ। तथापि है ना, इसलिए यद्यपि ऊपर अध्ययन करना पड़ेगा, यद्यपि आपके कंसर में मान भी लू अन्य साधनों का उत्थान पूर्वक भिक्षा मात्र साधन प्रवृत्ति करने के लिए विधान किया जा रहा है, यद्यपि ऐसा है फिर तथापि किमती न एतार्ष नियम विधि से आपका जो कथन था नियम प्रवृत्ता के लिए कोई लाभ नहीं करता है, कोई इष्ट ही नहीं है, उसमें क्या लाभ हुआ। इसलिए देखो टीका में निवृत्ति उपदेश वाक्य से अर्थवत्व, निवृत्ति उपदेश के द्वारा वाक्य को आप भले अर्थवान सिद्ध कर दिए लेकिन तद उपदेश से नार्थवत्व, एतार्ष उपदेश को वर्तमान प्रकरण में रखना अर्थवान नहीं है। क्यों? कूटस्थ आप ज्ञानी नहीं, वह सर्वनिवृत्त सूत्र है, मिला नहीं पॉइंट साफ है ना बात, क्योंकि कूटस्थ आप ज्ञान के द्वारा सर्वनिवृत्ति सिद्ध है, फिर अन्य साधन निवृत्ति पूर्वक भिक्षा मात्र संग्रहण करो इसका तात्पर्य क्या रह गया, व्यर्थ है। तो यदि ऐसी शंका करते हो तब सिद्धांत न नहीं बोल रहा है, यदि यदि आप कैसे आप कथन यही है फिर तो बाढ़ ठीक कहा अभ्युगम्य वह हमारे मत स्वीकार है, जिसको ने पूर्व में प्रतिज्ञा में दो शब्दावली से कह दिया अप्रयोजक अनिष्टत्व। विद्वत सन्यासी के दृष्टिकोण से यह विक्षाचरण चरण दिया वाक्य भी क्या है अप्रयोजक है और अनिष्ट है, विदुषु सन्यासी के दृष्टिकोण से इतर साधन का व्यावृत्ति पूर्वक भिक्षारूप ऐसा मात्र का विधान करता हुआ वह विधान भी किस लिए अन्य साधन का निवृत्ति के लिए, अन्य साधन ऐसा का निवृत्ति परक होता हुआ यह वाक्य अर्थवान हो जाता है, इन वर्तमान प्रकरण में उसका कोई तात्पर्य नहीं है। यानी पारिव्राज्य भीतानी वचनानी ला रही, इसलिए उसी के सब जिन जिनको आपने पहले प्रस्तुत किया है पूर्व पक्षी ने पारिव्राज्य अभिहितानी वचनानी यज्ञोपवित्येवधीत इत्यादि तानि अविद्वत् पारिव्राज्य मात्र विषयानिति परिहृतानि, अगेन अविद्वत् पारिव्राज्य विद्वत् सन्यास नहीं, अविद्वत् सन्यास मात्र विषय है यह कहकर हमने पहले ही जवाब दे दिया, परिहार कर दिया। इतरथा आत्मज्ञान बाध स्याद इति उक्तम, यदि बात नहीं मानोगे आत्मज्ञान का ही बाध हो जाएगा ऐसा हमने पहले ही समझा। इसीलिए निराशिषम अनारंभम अपने बात के समर्थन में दे रहे हैं मनुस्मृति, निराशिषम अनारंभम निर्नमस्कार अस्तुतिम अक्षीणम क्षीण कर्माणम तंदेवा ब्राह्मणम विदुहु। निराशिषम कभी आशिक प्रदान ही नहीं करता, आशिक का मतलब क्या, अगला जो चाहता है उसको आप कथन करें उसी का नाम आशीर्वाद, अगला क्या चाहता नहीं जानते नहीं और आशीर्वाद दे दो तो गलत है, आशीर्वाद ही नहीं हुआ। फिर आशीर्वाद वही है यस्य यद अपेक्षितम तम प्रति तद अभिवदन, जो व्यक्ति जिस चीज को चाह रहा है उस व्यक्ति के प्रति उसी चीज को कथन करके प्रदान करने का नाम आशीर्वाद होता है। और ये व्यक्ति कभी किसको आशीर्वाद ही नहीं देगा, क्योंकि स्व से बिन कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि जब ब्रह्म हो गया, ब्रह्म से बिन कोई दूसरा जगत है क्या? आप से बिन दूसरा रहेगा कोई तत्व? यदि कोई चीज है तब उसको आशीर्वाद दोगे, उसकी आप समझोगे उसका आशी क्या है, उसको वजन करोगे। और स्व से बिन जब दूसरा है ही नहीं, किसको आशीर्वाद दोगे? अनारंभम। इसी प्रकार स्वार्थ के लिए या परार्थ के लिए कोई कर्म का वो आरंभ संकल्प पूर्वक करेगा ही नहीं। लोग कहते ना हम अपने लिए तो कुछ करते ही नहीं, तो भगत जगत चाहते हैं, दुनिया चाहती है, इसका अभी तुमको दुनिया मिथ्या हुआ ही नहीं। स्व से बिन दुनिया है और दुनिया के लिए कर रहे हो आप, परार्थ के लिए कर रहा हूं जो कहते हैं ना, वो भी साधु ढोंगी है सिद्ध किया, ब्रह्म ज्ञानी नहीं, परार्थ के लिए भी नहीं कर सकता। स्वार्थम परोपकारार्थम व गृह क्षेत्र संपादन यत्न तव एतव आशीर्वाद आरंभ विदुषा त्याज्य। टिप्पण में स्पष्ट है आशीष सत्कार प्रत्येक सत्कार कर देगा, आरंभ का भी दिया ना वहां, स्वार्थम परोपकारार्थम, चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, घर को खेती को इत्यादि का संपादन का यत्र जो है ना, तब तो ये दोनों काम मैंने आशी और आरंभ, ये दोनों के दोनों आशीर्वाद आरंभ हो विदुषा त्याज्य, विद्वान के द्वारा अवश्य इन दोनों को त्यागना ही चाहिए। न च आशीर्वाद अभावे प्रणमतम नराणाम खेद शंकनीय, ये नहीं कला रहे उसकी भावना को ठेस पहुंचेगा, ये भी एक कला है। लोग देखते हैं क्या कर, उसे प्रणाम किया उसकी भावना को ठेस ना पहुंचे, उसे दुख ना हो, इसलिए मेरे को आशीर्वाद देना चाहिए, ये भी चक्कर नहीं चलेगा, ये भी बहाना है, गुरु बनने का ढोंग है ये भी। इसलिए कहता है ये भी चक्कर नहीं चलता, खेद लोक वासना हो परिहार आय, खेद का परिहार करने, लोक वासना का परिहार करने के लिए इतने जो निखिल आशीर्वाद प्रतिनिधित्व न आशीर्वाद आदि प्रतिनिधित्व न, तृतीय क्वेश्चन है त्वे और ना अलग कर दिया, चल छपा नारायण शब्द प्रयोग स्तुति नमस्कार इत्यादि, इसमें क्या कर देना, ओम नमो नारायण कर देना, बस यही बहुत है, कोई आशीर्वाद नहीं कोई आरंभ नहीं। ये जो नारायण शब्द जो बोलते नारायण नारायण बोल दिया आपने, उतने से सब हो गए, बाकी भगवान जाने वो जाने, है कि नहीं? भगवत इच्छा बोल देना, कोई मांगता शरत भगवत इच्छा। इसलिए अंग्रेजी में बहुत बढ़िया शब्द कर दिया है कि नहीं, बेस्ट विशेष बोल देते हैं, आपके अपना बेस्ट विशेष है, इतना ही बोल दिया, वो संपन्न हो ये बात नहीं है। शुभ कामनाएं तुम्हारे लिए दिया जाता है और शुभ कामना संपन्न हो आगे शब्द है नहीं, बड़े चालाक है अंग्रेज, वो आशीर्वाद तो निकाल ही दिया, ये भी भव ये सब होना चाहिए ना, आयुष्मान भव तो है ही नहीं कुछ, छुट्टी कर दी, शूद्रों को जैसे बोला जाए वैसे बोल दिया, आयुष्मान सबको शूद्र बना दिया एक तरह से, तो बड़े चालाक होते हैं। तो यहां तो वास्तव में त्याग की बात हो रही है, और निर्नमस्कारम अस्तुतिम, निर्नमस्कार स्वाभिन दूसरा है नहीं तो नमस्कार किसको करोगे, अस्तुतिम स्वाभिन कोई दूसरा है नहीं जिसे कोई लाभ उठाना तो स्तुति करना पड़े। अक्षीणम, अक्षीणत्व में अधीनत्व, वह दीन भी नहीं होता, दीन कौन होता है, अलब्ध्वा न विशीदेत काले काले अशनम क्वचित लब्ध्वा न ऋष्ये धृतिमान उभयम् दैवतंत्रितम्। कवि बुद्धिमान को धृतिमान पुरुष को अलब्ध्वा न विशीद, लाभ नहीं हुई तो दुख नहीं होना चाहिए, काले काले अशनम क्वचित अलब्ध्वा न विशीदेत लब्ध्वा च न ऋष्येत कह धृतिमान कथम उभयम दैवत इंद्रितम, लाभ अलाभ सब आपके अपने इस पूर्व जन्म जन्मांतर में कृत कर्मों का जन्य जो प्रारब्ध कर्म का फल रूप है, इसलिए उसको लेकर न खेद न हर्ष कुछ नहीं होना चाहिए। अक्षीणम क्षीण कर्माणम विधि निषेध अनधीनत्म, क्षीण कर्म माने कर्म का विधि और निषेध से रहित है वो, ऐसे को ही तम देवा माने देवता लोग भी ऐसे क्या होते हैं, ब्राह्मणम विदुहु, उसको कहते हैं यह ब्राह्मण है, ऐसे बार होता है। ब्रह्म विदम्मित आहु, ब्रह्म विदम ऐसा लोग कहते हो ब्राह्मण में ब्रह्म विदम विदु इति सर्वकर्मा भाव दर्शित स्मृति विदुषा। इस तरह से विद्वत सन्यासी के लिए सर्व कर्म का ही अभाव दर्शा रहा है। अगर भिक्षा का भी अभाव कहते हो तो बाढ़ कह दिया, खुशी की बात है। विद्वान लिंग वर्जित तस्मत अलिंगो धर्मज्ञ इति च, और विद्वान जो होता विद्वत सन्यासी का कोई पहचान चिन्ह भी नहीं होता और कोई संप्रदाय वाला नहीं होता, लिंग वर्जित तस्माद अलिंगो धर्मज्ञ इति च। जिसे श्रुति ने भी स्मृति ने भी कहा अलिंगो धर्मज्ञ इति, यद्यपि वो धर्मज्ञ है फिर भी कोई लिंग नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई धारण नहीं करता। तस्माद परमहंस पारिव्राज्य एव वित्थान लक्षण प्रतिपद्येता आत्मवित्त सर्व कर्म साधन प्रत्याग रूप विधि। इसीलिए आत्मवित्ता के लिए क्या है, परमहंस पारिव्राज्य रूपा पूर्ण वित्थान रही वास्तव प्रतिपादित है, जो कि सर्व कर्म रूप साधन और उसके फलों का प्रत्याग रूप वित्थान है, वही प्रतिपादित है। यस्मात् पूर्वे ब्राह्मण इत्यादि। अब आएगा विदु संन्यास के लिए, जिसलिए पूर्व में विद्वत सन्यासियों को ऐसा होता हुआ देखा गया, इसलिए यस्मात् पूर्वे ब्राह्मण एतमात्तनम असाधन फल स्वभाव विदित्वा सर्वस्मात् आत्म साधन फल स्वरूपाद ऐसा लक्षण वित्ताय भिक्षाचरण चरंती स्म दृष्टादृष्टार्थं कर्म तत्साधनं च हित्वा तस्मात्। जिसलिए पूर्व में ब्राह्मण, ब्राह्मण में कौन, इस आत्मा को अनुभव करने वाले एतमात्मा असाधन फल स्वभाव, साधन फल स्वभाव से रहित है जो, उसे जानकर अनुभव करके सर्वस्मात् साधन फल स्वरूपात समस्त जो साध्य साधन फल स्वरूप से एशना लक्षणात एशना लक्षण से वित्थाय भिक्षाचरण चरंती स्म, अर्थात दृष्टा दृष्टार्थम सर्वम कर्म तो साधन चहिता, दृष्ट दृष्टार्थ जो कर्म है और उनके साधन है सब को त्याग करके रहता है। तस्माद अद्यत्वे भी ब्राह्मण, इसलिए आज भी ब्राह्मण अद्यत्वे भी माने जो है वर्तमान काले पीत्यर्थ ब्राह्मणो ब्रह्मविद, टिप्पणकार करते शुद्ध ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, अप्रोक्षानुभूति वाला नहीं है, ये आपात ब्रह्मदर्शी है ना, ये आपात ब्रह्मदर्शी है, क्या सुना है, मोटा मोटी ज्ञान है, हाँ ब्रह्म होता है मैं ही ब्रह्म हूं ऐसे सुन रखा है, अभी अनुभूति नहीं हुई है। वो व्यक्ति क्या करेगा, पांडित्यम पंडित भावम एतदात विज्ञानम पांडित्यम, पंडित भाव क्या है, ये आत्मविज्ञानी पंडित भाव, उसको निर्विद्या पांडित्यम निर्विद्या, अर्थ श्रवण आत्म कर्म को करके निशेषम विदित्वा पूर्ण रूपेण उस ब्रह्म तत्व के बारे में सांगोपांग श्रवण कर लेता है, आत्मज्ञान निरवशेषं कृत्वा इत्यर्थ, आत्मज्ञान का समय निरवशेष श्रवण करके ही तात्पर्य है। इसलिए तोक्तम चतुर्विध ज्ञान, चार प्रकार का ज्ञान या वर्णन है, एक पांडित्य, दूसरा बाल्य, तीसरा मौन, चौथा ब्राह्मण, अतः ब्राह्मण भवती कहा था ना वहां पर, चार प्रकार का ज्ञान की स्थिति बताई, ये श्रवणात्मक ज्ञान, मननात्मक ज्ञान, निध्यासनात्मक ज्ञान, स्वरूपात्मक ज्ञान, पूर्व तीन साधन कोटि में है और अंत वाला साध्यात्मक स्वरूप कोटि ही है, ये चतुर्विध ज्ञान है, उसमें से पहला वाला है ये श्रवण है, पांडित्यम कह दिया। आचार्यतः आगमतश्च, आचार्यतः आगमतश्च, कैसे उसने निर्विशेषण कृत्वा इत्यर्थ के बाद विश्राम लेना चाहिए, वो तो शब्दार्थ केवल क्या था, निर्विशेषण कृत्वा इत्यर्थ, निर्विशेष निरवशेष आत्मविज्ञान का श्रवण करके, श्रवण किससे किया उसने, आचार्यतः आगमतश्च इति, यहां विश्राम लेना चाहिए, कैसे किया, एशनाभ्यो वित्थाय, एशना वित्थान अवसानम एव ही तत् पांडित्यम, एशनाओं से वित्थान ही अंत है जिसका, ऐसा है वह पांडित्य, क्योंकि जो है बिना एशनाओं के जो है वित्थान किए पूर्ण रूपेण पांडित्य भी नहीं होता। श्रवण भी क्यों अधूरा होता है? जितना यहाँ करीब 45 मिनट बोलते हैं उसमें से कितनी शब्द को समय ग्रहण कर पाते हैं? पूरा का पूरा कोई ग्रहण ही नहीं कर सकता। इसे जब जाके कर्म कमरे बैठ के पढ़ने लगोगे फिर लगता है ये शब्द स्वामी ने बोला ही नहीं, इसका अर्थ ही नहीं बताया। कई बार होता है तो ऐसे क्यों? क्योंकि अभी भी ऐसनाएं भरी पड़ी है, विभिन्न प्रकार की वासनाएं हैं, वह श्रवण में भी बाधक हो जाता है। और जो लोग यहाँ के सो ही जाते हैं उनको तो कहना ही क्या, स्पष्ट बाधकता दिखाई दे रहा है उनके अंदर में, जो बाधक है वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है श्रवण में। और जो अधूरा सुन रहे हैं उनको स्वयं को पता लगता है, दूसरे को पता लगता है कि इसके अंदर बाधक है। सामने में तो ऐसा लगता है हाँ सब सुन गया, बिल्कुल सबको समझ में आ गया, ये तो सब दिखाते हैं ना, सब ऐसे ही लगते हैं देखने में कि सबको समझ में आ रहा है। इन वाक्य में सबको 10%, किसको 15%, किसको 25%, किसको 50% ही ग्रहण हो पा रहा है। कोई कोई होगा उत्तम अधिकारी बैठा हुआ, मंदों में भी उत्तम मंदोत्तम अधिकारी जिसको 90% कुछ ग्रहण करता हो, है कि नहीं? तो इसीलिए कह रहे हैं कि एषना कवित्थान का अवसानम एव ही तत्पांडित्यम। तादृश निरविशेष श्रवण आत्मज्ञान का तभी हो सकता है तब एषनां कवित्थान पूर्ण रूपेण संपन्न हो गया हो। किंचित भी वासना है, किंचित भी किसी तत्व की एषना है तो उसके लिए अवश्य श्रवण में बाधा होगा ही। तो बुखारिया के चार चांद छूट जाता है बेचारा, बिल्कुल रेगुलर रहता है और क्या करे, बुखार आ गया। और कुछ नहीं, किसको 1 तारीख आ जाता है, किसको 15 तारीख आ जाता है, बाबा भी परेशान उससे। मतलब कोई ना कोई बाधक है ही श्रवण में, ऐसा है तो बाधक है, बाधक है तो श्रवण सम्यक नहीं हो सकता। एषना तिरस्कार उद्भवत्वात् एषना विरुद्धत्वात्, क्योंकि एषनाओं का तिरस्कार करने से ही श्रवण का सम्यक श्रवण का उत्पत्ति होता है, कि एषनाओं का विरोधी है श्रवण। एषना विरुद्धत्वात् श्रवण पांडित्यम, इसलिए एषना है तो श्रवण नहीं हो सकता, श्रवण है तो ऐसा नहीं होगा, पक्की बात है। एषनाम अतिरस्कृत्या वेत्र के मुख से भी कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, भाष्यकर ऐसे जगह पर बिल्कुल घुमा फिरा कर 2-3 तरीके से बोलते हैं। एष नाम अतिरस्कृत्य न ही आत्मविशेष पांडित्य उद्भव, एष नाम को त्यागे बिना किसी भी व्यक्ति को आत्मविशेष श्रवण उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। इति आत्मज्ञान ने विहितम एषण वित्थान, इस आत्मज्ञान के द्वारा ही एषणा का वित्थान भी स्वतः विधि हो गया, समझ लो। आत्मज्ञान के श्रवण करना है तो ऐसा तो अपने आप विहित हो गया, लक्षित है वो, अलग से विधि करने की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान समान कर्तृ को त्वा प्रत्युपादान लिंग श्रुत्य दृढ़ीकृतम। और यहां क्यों करे, विथाय कहकर क्या कह रहे हो, फिर क्यों विधान कर रहे हो? कहते यहां विधि नहीं कर रहे हैं, पूर्व में बता चुका है वही आप दोबारा बोल रहे हैं, यहां विधि नहीं है केवल दृढ़ीकरण है। आत्मज्ञान समान कर्तृ को त्वा प्रत्यय को उपादान करता हुआ लिंग श्रुति उपादान का ग्रहण रूपा श्रुति के द्वारा दृढ़ीकृत दृढ़ मात्र किया गया है। तस्मात एषना भी वित्थाय ज्ञान बल भावेन बालेन तिष्ठासित स्थातुमिच्छेत्।